www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فبهداه مقتدي. صدق الله العظيم. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو قیامت تک کے لیے متعین کر دیا ہے، کوئی دین نیا نہیں آئے گا، نہ کتاب نئی آئے گی، نہ نبی آئے گا، نہ دین آئے گا. دین کی تکمیل سے نبوت بھی ہوئے گی، تکمیل ہوگی، نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی. اس بنا پر اسی میں ہم کو آپ کو غور کرنا ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ اس سے کبھی امت مستغنی نہیں ہو سکتی. ہر شخص محتاج ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرے. اگر موافق ہو تو لے، اور نہیں تو اس کو دیوار پر پکڑ دے، کوئی اس کے وقت نہیں. جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کے پکڑنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اسی بنا پر حضرت ماں تھانوی نے تعلیم الدین میں لکھا ہے، اور ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سناتے بھی. معیار ایکار بس شہر، اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف. لیکن سلف سے وہی مراد ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر ہوں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. سلف تو سبھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سے گمراہ بھی گزر چکے ہیں، وال بھی، مضل، سب گزر چکے ہیں. تو سلف سے مراد سلف صالحین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے پیشواؤں کی اتباع کی توفیق فرما. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے بہدا مقتدی، ان کی ہدایت پر آپ چلیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے تو ہم لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں مولانا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے، خود مقتدا بنا کے بھیجے گئے تھے، سب سے برتر برتر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد نہیں کر رہا ہے. بہدا مقتدی مقتدی، آپ ان لوگوں کی ہدایت پر عمل کیجیے، ان کی اقتدا کیجیے. دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے سماج کیا ہے کہ اپنے اکابر کی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں. فبہدا مقتدی، ان کی ہدایت پر آپ چلیے. آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہو چکے ہیں، نوح علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے، نبی ہیں. معلوم ہوا کہ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے اکابر کو، اپنے سلف کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہمارے سلف نے کیا کیا، اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، فائد المرام ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ان کی ہدایت پر، یہ دیکھیں میری نہیں، فب خدا ہوں مقتدی، ان کی ہدایت پر جو چلے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہم کو، یہ نہیں کہا کہ میری ہدایت پر. یہاں خاص طور سے اس سے سلف کی اور قابل کی کتنی عظمت معلوم ہوئی. نام نیک رفتگاہ ضائع مکن، نام نیک رب سگا دائے مکن، تاکہ مانن نام نیکت یادگار کتنی عمدہ بات، بہنوں کے نام کو ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے. اگر تم دوسروں کے نام کو پہنوں کو ضائع کرو گے تم خود مٹ جاؤ گے. جتنی تعلیمات وہ دے گئے ہیں بچہ سلف سب متبع سنت تھے، صالحین تھے، ہم کو اور آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جو لوگ اولیاء اختاب اغواز جو بھی ہوں سب جب تک وہ متبع ہیں سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے جب تک کوئی شیخ متبع سنت ہے سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ شیخ مستقل نہیں ہے، کتاب اور سنت اللہ رسول اس کے تبعیت میں اگر وہ چل رہا ہے. اسی وجہ سے خر کے عادت، خر کے عادت، عادت کے خلاف کوئی اڑ رہا ہے، کوئی پانی چل رہا ہے، کوئی ایک منٹ میں ایران پہنچ گیا، تورات پہنچ گیا، یہ سب ہے اپنی جگہ پر. اگر مقرون بے اتباع سنت ہو، مقرون معنی ملی ہو، لفظ وہی ہے، اگر مقرون بے اتباع سنت ہو تو کرامت ہے، ورنہ استدراج ڈھیل ہے. اڑنے کو تو مکھی بھی اڑ رہی ہے، تیرنے کو تو مچھلی بھی لڑ رہی ہے. جتنے ہوائی جہاز چلے سب صاحب کرامت تھوڑے نا. وہ خر کے عادت جو مقرون بے اتباع سنت ہو وہ کرامت ہے، ورنہ استدراج ہے. یہاں کے الہ آباد کے پنڈت بہت مشہور ہیں اس معاملے، نام لیتے ہیں اس صاحب کرامات، خر کے عادت یہاں بھی ہے، ایک ایک پیر پر رات بھر سنگم پہ چلے جائیے، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، بہت مشہور جگہ ہے مجاہدات کی ہندوؤں کے. لیکن اس کی کوئی مچھر کے برابر بھی اس کی وقت اہل اللہ کہنے پر، منقع جو پھینک دیا تھا ردی اس کے برابر، لفظ منقع کہا اس وجہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی وقت نہیں. مقرون بے سنت ہو، بے اتباع سنت ہو، سب تو اس کا درجہ کرامت کا ہے، ورنہ سزا کی اس کو کرامت ملی نہیں. کسی نے ہمارے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی غلطی آدمی ہے کچھ دن کے اتباع سنت کر لے، تب کیا اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی؟ اتباع سنت کی، جھوٹے آدمی کو اتباع سنت کی توفیق ہی نہیں ہوگی. کرامات اس بنا پر اپنے ہر حال ہر ون دیکھنا چاہیے، سنت سے ہٹ تو نہیں رہا ہے، راستہ جو ساتھ اختیار نہیں کر رہا ہے. کتنے لوگ گئے ہیں اس راستے میں بدلی ہو گئے، پشتے پشتے لگے ہوئے ہیں مہلکین کی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم رہا ہے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رہیے، کیونکہ صبر کہتے ہیں کوئی ناگوار چیز پر ڈٹے رہنا، یہی صبر ہے. کسی کا لڑکا مر گیا، ہو گئے پریشانی، یہ ناگوار، اس کے باوجود اللہ ہر چیز دوست میرا سننے کو، جو کوئی دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے. یہ ہے کیا تفویض اور صبر، یہ ہر چیز دوست میرا سب. بہرحال دوست اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر مستدیم رکھے دائم قائم، بہت بڑی بات ہے. اس بنا آپ اپنے اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ڈھابر میں گیا یہی سی بھی تقریر کیا، بہت لوگ سیرت سلف کو پیش نظر رکھ، علماء دیوبند کیا تھے، ان کی کیا سیرت تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں، میں کہا میں روایات پڑھتا ہوں. وہ بھی پڑھا، تم نے پڑھا کبھی؟ اپنے اکابر کی سیرت آپ پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا. ہمارے حضرت ماشاء اللہ سے ہر وقت پیش نظر، مولا پرستے صاحب ایسے تھے، مولا تھانی ایسے تھے، ماں قاسم صاحب ایسے تھے، ماں گنگوئی ایسے، یہی ذکر ہی رہتا تھا، آئیے نہیں لیکن مقصودات. بہرحال فب خدا ہوں مختدی، نبی کو بھی حکم ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه. آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رکھیے. کہاں آپ کی کوٹھری عرش مولا سے جو بڑھ کے ہوں گزرا آپ کا, یہ اس سے بھی نکلیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, کچھ صحابہ بیٹھے ذکر کر رہے تھے جن کو اوپر پورا کپڑا بھی نہیں تھا, پڑا کوئی لنگی پہنے ہوئے تو بس کوئی کپڑا پہنے گیا ہے کہ نہیں مشہور. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو کس چیز نے یہاں جمع کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر نے. کہا مجھ کو حکم ہوا کہ میں تم لوگ سے جا کے بیٹھوں, نبی کو حکم ہو رہا ہے صحبت, اس لیے باقی صحبت کی فضیلت بڑا ہو سکتی ہے. بس بھی نفس کا آپ کا جی نہیں چاہے گا, کیونکہ آپ کا حجرہ معمولی حجرہ نہیں ہے, اسی میں مشغول ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس حجرے سے نکلیے, مسجد میں جائیے, جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اس سے بڑھ کے صحبت کی فضیلت پہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وسب نفس کا ما اللہ دین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا طالب بنا دے. رضا کرنا اللہ منی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. صحت رضا کر کے ہاتھ پہنچا دیا انہوں نے. صحت بھی ضروری ہے, لکھا ہے شاہ عبد العزیز صاحب نے اسباب ہدایت میں سے صحت بھی ہے. اللہ منی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق, ترتیب ہے سلوک کی, نتیجہ کیا ہے؟ رضا بالقدر. یہاں تک پہنچا سب سے بڑا مقام رضا کا ہے. صحابہ کو یہ چیز حاصل تھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے راضی ہوئے وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. مقام رضا سب سے اعلیٰ ہے, ہر حال میں راضی رہنا. تنگی ترسی سبھی کو پیش آتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, صحت بھی رہتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, جیلوں تک میں جانا پڑتا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اجین کی جیل میں مقید تھے, ظاہر ہے کہ حضرت مجدد صاحب کو جیل میں جانا معمولی بات نہیں تھی, لیکن اس تربیت خداوندی ایسی ہے کہ کچھ کچھ مصیبت میں ڈال دیتے ہی حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں. جب یہاں آئے الہ آباد میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی فساد ہو گیا تھا, حضرت کو رپر لکھا دیا تھا کہ للکار رہے تھے. بتائیے ایک شیخ وقت خطبہ عظیم تمام علماء جس کو تسلیم کر چکے ہو, یہ رپر میں لکھا ہے. حضرت تشریف لے گئے, وہاں تو تھا ہی فتنہ, گورکھپور گئے وہاں بھی فتنہ اٹھا, وہاں بھی رہا, یہاں آئے تھے یہاں بھی فتنہ اٹھا. تو حضرت بہت غمگین ہوئے, یہ سب کس کو معلوم ہو گیا, بہت غمگین. کہا یہ اللہ جہاں میں جاتا ہوں فتنہ ہی ہے, وہاں بھی فتنہ, وہاں بھی فتنہ. تفصیل کیا بتا ہوا آپ, جہاں جاتا ہوں یہ فتنہ اٹھتا ہے, وہاں بھی. حضرت کو الہام ہوا, اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہو, تو یہ چیزیں تو لوازم میں سے ہیں, جو اس کام کو اٹھائے گا اس پر کچھ نہ کچھ آئے گی چیز, گھبراؤ مت. تسلی ہوئی حضرت کو. احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, مامو مدمسر احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, وہم و گمان سے بھرے رحمت کردگار ہے. تسلی دی جاتی اللہ تعالیٰ. نثار جان حدی کرد شوق سے احمد ازمار کا شعر ہے. بہت بیمار تھے نثار, ایسا مانتا کہ ملک الموت کھا ہے سامنے. یہ حضرت کا بیان انہیں سے سنا ہوتا رہا. نثار جان حدی کرد شوق سے احمد, کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحدے. نثار کا جو حضرت بہت بےقرار ہو گئے تو فرماتے تھے اللہ کی طرف سے ادھر وہ مجھ کو یہ میرے دل میں یہ شعر ڈالا گیا ہے کہ نگاہ نثار جان حدی کرد شوق سے احمد, کھڑا ہے کون احمد خست. یہ شعر آیا احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, وہ ہم گمان سے ورے رحمت کی جگار ہے. یہ تسلی بھی ہے, بھیجتے بھی ہیں مرد اور دوا بھی ساتھ ہے, دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے حالات سے پہلے تو آگاہی عطا فرمائے, پھر وہاں تک رسائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کیا طریق ہے, اللہ ہم سب کو اس طریق پر گامزن فرمائے, چلائے, وہی چلا سکتے ہیں. بہرحال اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھولا نکلا صبح, میں نے کہا تھوڑا سی سنا دوں گا, عمل میں دوسری طرح چل گیا تھا کہ کھل گیا تھا. ابھی سے سنا فرماتے ہیں, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تما کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوا کی عزت دی, اس پر بڑا احسان فرمایا. جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوا کی نعمت سے نوازا, بہت بڑی بات, اس سے بڑھ کے کوئی چیز. ایمان کے باوجود تقوی کا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی کا حکم ہے. ایمان کے بعد بھی تقوی کا حکم ہے, امر پر امر ہو جاتا. یہی فرما رہے ہیں شیخ, ان کہہ رہا ہے ابن عطا اسکندری, بہت بڑے بزرگ, ان کی کتاب سنائی جاتی ہے بہت, شیخ العزیز صاحب کے اندر سنائی جاتی تھی بھی کتاب, یہ نہیں تھی انہیں کتاب کی, یہ تو کوئی جانتا بھی نہیں, کسی دے دیا مجھ کو تو مجھ کے یہاں کوئی جانتا بھی نہیں اس کتاب کو عام طور سے, جبکہ مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تما کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوا کی عزت دی ہو, اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا. یہ دیکھیے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنا روپیہ پیسہ اساس ہو یہ انعام ہے, نہیں, یہ کہتے ہیں تقوا, دوسروں سے التفات کو ختم کر دینا یہ انعام ہے. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کے عنایت کیے, یوں سمجھنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خلعت عطا فرمایا. پہلی خلعت کا ہے خلعت ایمان, تم کو ایمان دیا, ایمان کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. ہمارے حضرت ماموں میں سب بہت فرماتے تھے, کسی پر مصیبت تھی مرید پر, شیخ نے کہا کہ حضرت یہ مصیبت ہے کیا کروں, کہا صبر کرو. پھر وہ کیا ہوتے ہوتے ہوتے جیل تک پہنچ گئے, کہا حضرت میں تو جیل میں پہنچ گیا, کہا صبر کرو, شکر ادا کرو, صبر شکر ادا کرو. کہا اب کا صبر شکر ادا کرے, جیل تک پہنچ گیا, پریشانی در پریشانی, اب کیا کرے. سب کو سمجھنا چاہیے ہر آئے مصیبت پہ مصیبت. فرمایا کہ اچھا تمہاری جیل میں اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ کہا ہاں, ایک یہودی ہے. کہا یہ شکر کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی قبر میں ایمان کی دولت سے نوازا, وہ یہودی ہے, اس کی ایمان کی دولت سے نہیں نوازا, ایمان کی دولت. یہ امام محمد مرزا فرماتے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کی یہ سب باتیں ہیں. یہ کم شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کمرے میں ہو, تم بھی اور وہ یہودی بھی, اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا, اس کو ایمان کی دولت سے نوازا, یہ شکر کم ہے ایمان, یہی کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نا, وہی بات ابھی یاد آ گئی, کبھی یاد نہیں آئی تھی بات, آپ لوگ برکت سے عزت دی, اس پر بڑا احسان اور اس پر انعام کیا, اور تقوا کی عزت دی, اس پر بڑا احسان فرمایا, اس پر کامل انعام فرمایا. یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت فرمائے ہیں. ایک خلعت ایمان ہے, پہلی ایمان سب سے بڑی نعمت, کوئی مومن جہنم میں نہیں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو میں جب تک راضی نہیں ہوا جب تک کوئی جنت میں پہنچاؤں گا. بولا سو فجوتی کا رب کو فتح رہا ہو, ہم آپ کو ایسا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں, بہت بڑے بات میں آپ تیار, کہ عام لوگوں کے نزدیک تو ارجا آیت سب سے امید والی آیت کا کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ بہت سناتے تھے حضرت. ارجا آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نامین ہو, سب سے امید والی یہ آیت. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت ولا سوف يعطيك ربك فترضى. عام لوگ نے دی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نامی، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی آئے کون ہے؟ ولا سوف، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ہر فرد مومن جو ہے نکالنا نہیں جائے جائے تمجھے. آج آج ہوئی کہ نہیں؟ ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا ہے تو ولا سوف یوتی کا رب کا فضل رہا. اللہ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط طاعت، تم کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، کم خلط طاعت یہ اللہ ہی کی توفیق سے. اسی بنا پر حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. کیا بندہ کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا بالله. کوئی ہم یہاں سے وہاں سے نہیں جاتے. ابھی قصہ سنائے تھے، ایک امیر کبیر آدمی تھا، بے نمازی تھا، اس کا ایک سائز تھا یعنی نوکر تھا، دونوں جا رہے تھے، وقت ہو گیا نماز کا. ملازم نے کہا کیا حضرت کہیے تو میں نماز پڑھوں. ہاں یہاں نماز پڑھ. اچھا تھا آدمی، آدمی وہ بھی اچھا تھا. گیا، کچھ دیر ہو گئی، کہا کہ اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر. تو کہا آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. توفیق خدا بندی رئیس ہے، چاہے بادشاہ رہا ہو، لیکن اللہ نے گھوڑے کی نعمت تو دیا، سواری کی، لیکن اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں. اللہ ہی دے. خلاط سنت، سنت سنت پر جو عمل کر رہے ہو، یہ بھی مخلوق سے تما کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو ملامت کرو، یہ کتنی نصیحت ہے. یہ سب نعمتیں تم کو حاصل ہیں، ایمان ہے، خلط ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خلط نہیں. اس لباس میں دوسروں سے امید نہ لگاؤ، کیونکہ اس امید کی وجہ سے تمہارا میلا کپڑا میلا ہو جائے گا گندا. اس کپڑے میں جو ہم لوگوں کا کپڑا ہے، لیکن ہم لوگ کیا حال ہوں گے. در قسمت خاص آمد ایام چل، نہ رفت رہے صدق و صفا گام چل. صدق و صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے، بدنام کو لینے کو نام چل. نہ رفت رہے صدق و صفا گام چل، بدنام کو لینے کو نام. اللہ ہم سب لوگوں کو اس لباس کی لاج رکھنے کی توفیق دے. مخلوق سے تما کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو میلا مت کر. کتنا ہم ڈال، یہ تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، ان کی عربی عبادت کا ترجمہ وہاں تھانوی کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خلط سنا، مخلوق سے تما کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو میلا مت کرو. یہ کپڑا تم زہد کا پہنے ہوئے ہو، سلوک کا پہنے ہوئے ہو، بزرگوں کا پہنے ہوئے ہو، یہ تما نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے، بہت مشہور بزرگ ہے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں امیر کو لکھ دیجیے سفارش نامہ، کچھ شادی بیا لے. لکھا انہوں نے، لکھا کیا؟ فَإِنْ آتَيْتَ فَالْمَوْتِ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَشْكُورُ. اگر تم دے دو اس کو تو موتی حقیقی اللہ ہے اور تمہارا بھی شکر گزار ہوں گا. وَإِنْ مَنَعْتَ فَإِنَّ الْمَانِعَ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَعْذُورُ. اگر تم نے نہیں دیا تو تم معذور ہو، اللہ تعالیٰ مانے، اللہ تعالیٰ ہے، اب تم معذور ہو. مانے منع کرنے والا اللہ ہے اور تم معذور. یہ ہمارے بزرگوں کا سفارش نامہ یہ ہے. شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں، میں نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ارشاد فرمایا، اے علی اپنے کپڑے کو میرے کچیل سے پاک صاف رکھ. حضرت علی کو خواب میں، یہ تربیت، خواب میں بھی تربیت ہوتی ہے. اس کی کیا مثال خواب میں. حضرت علی سے فرمایا، اے علی اپنے کپڑے کو میل و کچیل سے صاف رکھ، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. حضرت حسن کا واقعہ ہے اپار سلم میں، 12,000 روپئے کے لیے کسی کو لکھا تھا، انہوں نے فوراً کہا کہ تم مخلوق کی طرف توجہ کرتے، ڈانٹ گیا حضرت حسن کو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ اپنے اے علی اپنے کپڑے کو میل کچھ ایسے صاف ہے ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ جان کہ اللہ نے تجھ کو خلط ایمان خلط معرفت خلط توحید خلط محبت عنایت فرمایا ہے, اس کے باوجود دوسری طرف امید رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلط ایمان اللہ ہم سب لوگوں کے عنایت فرمایا ہے. بہت آج میں الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے ہے کہ نہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا, الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. اتنا خاصی یاد کر اس نے جان دے دو. آدھا علم تو فارسی میں ہے, میں نے سورہ میں بھی کہا تھا, وہاں سورہ میں کہا تھا جب ان کی ملکہ کی اتنے علوم ہم لوگوں کے فارسی میں ہیں سب لوگ نکالتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب کہتا ہے یہ مضامین جو فارسی کے عربی میں زیادہ اشعار اس سے اچھے اچھے ہوں گے, لیکن وہ جو میں نہیں کہتا کہ شیخ کہتے ہیں اس وقت میری سمجھ کے معنی آئے. کہتے ہیں پہنچے, میں نے آج کہا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلط ایمان خلط معرفت خلط توحید خلط محبت عنایت فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ لباس ہزار درجہ بہتر ہے جو اللہ نے پہنچا دے, وہ لباس تقوا رات کا خیر ہے نہیں, تقوی کا لباس خیر اس سے بڑھ کوئی لباس. خلط ایمان خلط معرفت خلط توحید خلط محبت عنایت فرمایا. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ الہی اتنا تو یاد کرنا ہی چاہیے, الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. فارسی میں کہتے اردو میں کہا ہے, مانے دعا کی مقبولیت کا ہے. شاہ عبد الرحیم جیسا شاہ ولی اللہ تھا کے والد کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے اس سے ملا ہے توحید وحد اللہ فإن التوحید راس التعالی. یا اللہ خلط ایمان خلط معرفت خلط توحید خلط الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت دو ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھ میں آئے, بس سیاب کا فتحیر اپنے کپڑوں کو پاک کرو. پکڑے میں گرا دینا دو ہی ہونا بھائی, یہاں کپڑوں کو پاک کرو تو کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ خلط ایمان خلط معرفت خلط محبت. معلوم تھا لوگوں کو تو معلوم نہیں, یہ کتاب بہت زبردست ہوتا ہے. دیکھیے پتلی سی ہے, دیکھ خرد نہیں ہو رہی. بولے وہ سیاب کا فتح ہے اپنے کپڑوں کو پاک کرو. ان کا کپڑے ہمارے کہا ایمان معرفت محبت. پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. وہ کیا مچھر کے برابر, پوری دنیا کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی وقت ہوتی تو ہم کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے. اس میں ایمان رکھنی چیز ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑی سی دنیا کم ہی شکایت شروع کر دیتے. جو کوئی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اس سے بڑی چیز تم کو عطا فرمائے. دونوں دوستوں کو اسی میں الجھا دیا, رہو اسی میں رہو. حضرت شاہ مدر جان جانا یہاں ہری آتے تھے تو بہت سے بکرے آئے. انہوں نے کہا سب کو تقسیم کر دو بکروں کو. تقسیم ہو گئے. ایک بکرا تھا تو جب تہجد کے اٹھے تو وہ بکرا بولنے لگا. میں کہا بھائی ہم نے کہا تھا سب بکروں کو تقسیم کر دو, ایک بکرا کیسے؟ کہا حضرت نواسے نے کہا کہ ہم بکرے کو پالیں گے, اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. کہا اوہ اب میں کیسے دعا کروں اللہ سے؟ یہ بکرا موجود ہے, یہ مطلب کہ اگر کچھ نہ ہوتا تھا اب دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی دل سے دعا کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بھائی سب کو نہیں کرتا میں. اپنے ہی حال بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص وحد اللہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لجاجت، استعارت، جس طرح عبادت باللہ میں توحید، اس طرح استعارت باللہ یا من اللہ بھی توحید میں داخل ہے. دونوں سگے نابودو ویا کر نابودو ویا کرستری، یا کا نابودو اگر مکمل ہے تو یا کا رستری بھی مکمل ہونا چاہیے، اس میں غیروں کو نہ ملاؤ. معبود وہی ہے، مستعان وہی ہے، معبود واحد وہی ہے اور مستعان در حقیقت وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ذرا تھکا لگا دیا، عربوں نے اس پر مخالفت کر دیا، مگر وہ کہنے کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں جو قید لگائی گئی اسی وجہ سے گڑبڑی ہوئی، پھر کر دیا اس کے تجربے کو ختم کر دیا. توحید خالص مستعان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، یا کا نابودو یا کا رستہ کوئی فرق نہیں، معبود حقیقی وہی اب مستعان حقیقی وہی ہے. پوری سے مدد طرف پر اپنے سلوک میں بھی سب کچھ ہے شیخ، لیکن اصل نظر تو اللہ ہی پہنچ جائے. مجدی صاحب جب انتقال ہوا تو مجدی صاحب کے ایک مرید خواجہ محمد معصوم کہہ گئے، کہا کہ حضرت شیخ کا یا والد جو بھی کہا ہو ان کا انتقال ہو، اب ہم لوگ کہاں جائیں؟ فرمایا کتنی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ادھر رجوع کر لو، یہ بھی درمیان میں کہنا ضروری ہے حالات کے دوارے. یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوئی ہی، جبکہ 7,000 ان کے خلیفہ تھے، لاکھوں مرید تھے. یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوئی ہی، یہ نہیں کہا، کہا اللہ تھا اللہ رب العالمین مربی حقیقی وہ زندہ ہے، ادھر رجوع کرو. یہ نہیں کہا میں ادھر رجوع کرو، یہ توحید کی بات کہہ رہا ہوں. اگر واحد اللہ فإن التوحید راستہ، طریق نہیں سمجھ، مقاصد یہ سب چیزیں مقاصد نہیں، وسائل ہیں مولانا، مقصد کے حد تک نہ پہنچاؤ. فرماتے ہیں پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوگی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہوا ہے، اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. کتنی علامت مرتب کتنی عمدہ ہے، ماتھانوی ترجمہ کیا میں کہتا رہتا ہوں، یہ کوئی اسکندری ہے، خود بڑے آدمی ہیں، حضرت حائی صاحب حکم کرنے والے ہیں ماتھانوی کو ترجمہ کرو اس کا، اب مکے میں ترجمہ ہوئی ہے، سب تو بڑے بڑے ہیں لوگ. اللہ جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. سن لو، بلا جو حقیقی جو اللہ سے پھیر دے اس میں اللہ مبتلا بھی کرے گا، مبتلا کرے گا ثابت القدم رہے گا، ثابت القلب رہے گا. اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. جو اللہ کا مطیع ہے تو اللہ کی نافرمانی کوئی سوال ہی پیدا، اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا. تو یہ بھی دیکھیے قید لگا دیا، نافرمانی ہوئی مگر توبہ کر دیا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوا وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، لیکن بل بنا شہوت یا بشریت کوئی خطا ہو جائے تو رجوع کر لو، اس کے بعد حسنا کوئی کر لے، استغفر اللہ ہی کر لو. اگر تھانی کہتے ہیں استغفر اللہ کر لو، یہ اس کو تحجد کے وقت تک نہ رکھو، اس کا بعد خطا ہے تو نقد اس کی تلافی کرو، اس کا استغفر اللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نافرمانی ہے تو عذر کر، یہ ہے مومن کا کام، یہ ہے اول تو خطا نہیں. اتق اللہ ہے سو معقول تھا، اس کے باوجود اگر کوئی سیاح ہو گیا تو اس کے بعد حسنا لاؤ، استغفر اللہ کر لو، کچھ خرچ کر لو، صدقہ کر لو، مل جائے گا. اتق اللہ ہے سما کو اتب سید تر حسن تم ہوا وہ خالق ناز بے خود کی حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ان کا بات جامع ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جی قرآن شریف میں انا آتینا ہے تو پوری حدیث میں یہ بھی ایک آیت، حدیث ایسی چھوٹی سی ہے پوری ہے. اتق اللہ ہے سما کو وہ اتب سید تر حسن تم ہوا وہ خالق ناز، ابھی کامل نہیں ہوں گے ان دونوں سے، کامل نہیں ہوں گے، جتنے حقوق اللہ کو بھی ادا نہ کرو، اخلاق کو بھی درست کرو. کہا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، لگا دیا ساتھ تقوی اللہ حسن، یعنی صرف تقوی اللہ حسن الخلق. تکمیل تمہاری کس سے ہوگی؟ حسن خلق سے ہے. قال ابن القیم، ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا کرے گا اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا کرے گا، اور جو حقوق اللہ حقوق اللہ دونوں کو ادا کرے وہی صالح ہے اور صالح جنت میں جائیں گے. جواب صحیح ہوا کہ نہیں؟ کتنا جامع. سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیوں بیسویں ہزار میں نے یہ حدیث نقل کیا تھا، تو آپ تک دین ہوئے سبھی تھے بہت خوش ہوئے تھے کہ نہیں؟ اس حدیث سے بھی خوش ہوئے اور ایک بات سے اور خوش ہوئے. اب موقع بیان کرنے بیسویں ہزار میں رہے ہوں گے مالک. اب میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے علماء قریب قریب ہر جگہ کے تھے. میں نے کہا کہ آپ لوگ صبح سے اب تک نو بجے سے، نو بجے کا وقت دیا گیا تھا اور شروع جلسہ کب ہوا تھا؟ نو بجے دن سے. میں نے کہا حضرت مولانا کہ آپ تعریف ان کے کمالات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، میں بھی معتقد ان کا ہوں اور میں بھی بیان کرتا ہوں، جتنا بیان کیا گیا سب کم ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. اتنے بڑے آدمی تھے ماں عبداللہ کافوری. لیکن اصل بات جو اپنے فائدے کی یہ ہے کہ ہمارا اکابی جس طریق پر رہے اس طریق کو اختیار کیے، جن کمالات کو آپ بیان کر رہے ہیں ان کمالات کو اپنے اندر پیدا کیے. اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صبح سے شام تک اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجال، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہی کہتے ہیں. صبح سے بارہ گھنٹہ ہو گیا، اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجال، ہے بہت مشہور شعر ہے. میں نے کہا اب یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ حضرات کہہ دیں اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجال، یہ ہمارے فرزند ہیں، یہ اکابر کو اب کہنے کا وقت ہے. یا تو زندہ ہوں وہ، یا مردہ زبان حال سے وہ لوگ کہیں اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجال. میں نے لڑکا ایک عزیز ہے، میں نے کہا عزیز بھی کہہ دیتا ہوں یا عزیز المجامع، ٹھیک کہنے اللہ کا اولئک آبائی فجیری بمثلہم، یہ ہمارے اب تک یہ ہوا ہے اولئک آبائی. اب یہ کہو کہ یہ کہہ دیں اولئک آبائی فجیری بمثلہم، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ صالح ہے، یہ اولیاء ہے، یہ تب ہو. حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی بیان کیا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا. کہا دستار بندی ہی کا جلسہ تھا دیوبند میں، حضرت تھانوی کی دستار بندی ہونے والی تھی. حضرت تھانوی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جلسہ ہم لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے اندر تو اہلیت نہیں، چلو اپنے استاد سے کہیں کہ جلسے کو ملتوی کر دیجیے، ہم اس لائق نہیں کہ دستار بندی گئے. کہا حضرت یہ دستار بندی کا جلسہ ہے ہم لوگوں کے، ہم لوگ کے اندر کچھ صلاحیت ہی نہیں، لیاقت نہیں، ہمارے اندر اہلیت نہیں، ہماری کیا دستار بندی ہوگی؟ اب دیکھیے استاد کیا کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کے سامنے تمہاری یہ حیثیت ہے، ہمارے بعد تم ہی تم رہ جاؤ گے. یہ تعریف کیا کہ نہیں؟ شیخ یہ بھی کہا جو لوگ آتے تھے خواجہ باقی اللہ کے یہاں بیٹھ ہونے کے لیے، خواجہ باقی اللہ کیا کہتے تھے احمد کے یہاں جاؤ، اس کو مجدی الفسانی تھوڑے تھے وہ، کہا احمد کہاں جاؤ ان کے مرید تھے. تو لوگوں کو ظاہر راغبات بار ہوتا تھا کہ لیجیے ہم تو آئے ان سے بات ہونے کے لیے، یہ اپنے مرید کی طرح رجوع کر رہے ہیں. کسی نے کہا بھی دیا، کہا دیکھو وہ احمد کا یہ حال ہے، احمد وہ آفتاب ہے، ہم جیسے ستارے اس کے اندر غرق ہیں، حماد ہیں، ہم جیسے ستارے اس کے سامنے کچھ نہیں، اسے اسی سے بیٹھو. احمد وہ کون کہہ رہا؟ پیر کہہ رہا ہے، مرید سے کر کے متعلق کر رہا ہے. احمد وہ آفتاب ہے، ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، گم مطلب ہے وہ آفتاب. میں نے کہا ایسے بنو جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، جو ایمان اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا، اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. اللہ کو کہہ رہے ہو کہ مطاع ہے اور ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نافرمانیوں سے. اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا, اللہ ہم سے غلطی ہوئی, استغفر اللہ. اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ ساری آخرت کا مخلوق سے امید اٹھنا اور اس سے کچھ واسطہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زینت زیور کی بھی زینت مانے گی. سب سے بڑی زینت مومن کے لیے کیا ہے, کہتے جان لوگ تجھ کو اللہ کی محبت تم پر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھ جانا ہے. جو آخرت ہے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے, دنیا کے لوگوں کو, اہل دنیا کو نہ دیکھو, تم آگے بڑھو. سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے ایسے زیور کی زینت نہیں ہے. یعنی دلہن کو زیور سے زینت ہوتی ہے, اسے کہیں بڑی زینت یہ ہے کہ مخلوق سے تمہاری نظر اٹھ جائے, یہ زیور ہے. مثال کے لیے عمدہ دیا ہے. اور ان لوگوں کو اس کے امر سے بھی زیادہ حاجت ہے, اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی. اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے, کسی کو خلافت مل گئی لیکن نہیں عمدہ بعد ملتا ہے, جیسے دلہن کو زینت زیور کی زینت ہے ویسے انسان کو اس کی زینت ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق حجابست بے حاصلی, تعلق حجابست بے حاصلی, چپائے بندہ بخشلی واسلی. یہ ہے گلستہ کا شعر رامدہ, تعلق حجابس تو بے حاط لی چپائے بندہ بخشلی واسلی. جس شخص کو دیکھ لیں عمدہ مثال ہے مولانا, جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے ہی. ہمارے حضرت خود بیان کرتے تھے, کبھی نہیں بیان کیا وہ نہیں, ایک شخص کو حضرت نے کسی بزرگ نے نہیں کسی بادشاہ نے وزیر کو اپنی چادر دیا, اس بیچارے کو چھینک آ گئی تو اس نے صاف کیا, بس چھین لیا ناک آئے کہیں کہ ہماری چادر دیا ہمارے انعام, ہاں تم اس سے منہ اپنا ناک صاف کر رہے ہو, چھین لیا اس کو. یہ حضرت سے ہم نے سنا ہے, مطلب کہ کوئی چیز دی جائے تو اس کی قدر کرو. اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں, جس شخص کو شاہی خلوت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اس سے نہ چھینا جائے گا. اب آئے نا وہ موقع حضرت والی بات کا, چھین لیا اس چارے چھین لیا, کہ نالائق ہم نے لیا تو نہ صاف کرے, اسے اس سے نہ چھینا جائے گا. کہتے ہیں ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اسے نہ چھینا جائے تو کیا چاہیے, اور جو خلوت عنایت جو خلوت عنایت کو میلا کر دیجیے, جو خلط عنایت کو میلا کر دے تو مناسب بھی اس کے پاس نہ رہنے دے, چھین لے گا. اللہ نے جب تم کو ایمان کی دولت دیا ہے, ایمان کی قدر تو انل مکموہ وان تم لہ کار ہوں, چھین لے گا. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تم مخلوق سے میلا مت کرو. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہارے مخلوق سے میلا نہ کرو, مخلوق سے امید نہ رکھو, اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کرو, اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد نہ کرو. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. کیا مطلب عزت کا لفظ نہیں, حضرت ہمارے کہتے تھے کہ اللہ سے محبت کرو, اللہ دائم ہے تو یہ محبت بھی باقی رہے گی جنت تک. دوسرے کسی کی محبت ایسی نہیں جو دائم رہے. میں دیکھتا تھا جنازے میں جتنے ساتھی تھے مردے پہ وہ سب اسکوٹر لیے کھڑے رہتے ہیں, کندھا کو دیکھا طالب علم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ ساتھی ہمیشہ کے ہیں, یہ قبرستان تک کے بھی ساتھی نہیں ہیں, یہ تو اسکوٹر سائیکل لے کے آئے, ابھی انہیں اتریں گے کون لے جائے گا, ہمارے طالب علم ہم لے جاتے تھے. جنازے کی بات کر رہا ہوں میں, یہ بات بیان کرتا تھا آج بیان بہت دنوں بعد. کوئی نہیں, سب ان کے ساتھی شریک تھا, تجارت میں شریک تھا, یہ تھا یہ تھا, وہ کندھا دے گا یہ دیکھیے کہیں کبھی دیا. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اللہ باقی اللہ میں انی فقیر الفرد کریم ان کا دعا ہے. ایک کلکٹر صاحب آئے ہیں, کہا حضرت بہت پریشانی ہے. کہا میں کہہ رہا تھا کلکٹر کی نہ مانگو, اب پریشانی کیا ہے, اوپر تھا وہ کلکٹر کے. کہا تم ہی تو مانگ رہے تھے, کیا دعا بتائی, دعا کرو اللہ میں انی ذلیل فعزنی. ارے دعا بھی ویسی بتایا رہتے ہیں. اب کلکٹر کہنا میں ذلیل ہوں مسکین, نبی تو کہہ سکتا ہے. یہ کلکٹر جلدی کہتے تھوڑے کہ ہم کم درد رہے ہیں. اللہ میں انی ذلیل فعزنی, اللہ میں انی فقیر فرض ہوں, یہ دعا پڑھا کیجیے جس میں بھی اصلاح کی. اگر تو اللہ سے عزت کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں, عزت بھی دائم نہیں رہے گی, وہ خود عزیز نہیں ہے. مان عزت رب سے جس کو ہو قرار, وہاں تھامی لکھ رہے ہیں, یہ تو دائی عربی نہیں ہوگا. مان عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے محبت, تعلق الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یہی بدعا الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود من توی, اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. ادھر آپ اپنی رضا سے اپنے خوشروزی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. یا اللہ اپنے بزرگوں کی جگہ پر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں, آپ حضرات خلوص سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اٹھنے کو بیٹھنے کو اس مجالست کو یہ مکالمے کو اللہ کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت خود دے دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے, اپنی نسبت عطا فرمائے, اپنی محبت سے مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام صحابہ کرام اولیاء اعظم کے خیر میں اللہ ان دعاؤں کو, ان باتوں کو, اس سننے کو, بولنے کو سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.